ana lo dolo suñu xarit bi dem na banoni yalla ko su sede amin ya rabbi joy le len ma dina sinio tay khatin ma oten woy manam baken bu ñam dunda yaay da na ñam de ya juma la gañu yaay ci wërum ko nanon len ko yalla mu xare ko ajanna yay boy joy no we nuaro lo yay boy joy no we michel chami yay boy joy no we wante yakarnane wa campos ño gëna joy ho ho ho ho ho ho ho Minha